suratul haqqati li moy sar yu tudde yawmal khiyam tur yawmal khiyam la bop al haqqatu akha moy lu deug aji deug lo xey yawmal khiyam deug la lo xey fawmu am fawmu am ci turam la bop muneke bismillahir rahmanir rahim al haqqatu yawmal khiyam bis bu deug bi am mal haqqatu wama adraka man la xamal mal haqqatu len moy yawmal khiyam kasabat weti won samudu ki buñ wax samud bil khari'ati te yow ci tur yawmal khiyam la bop al khari'atu mal khari'atu am lu koy wax ci tur yawmal khiyam ki ñu yox samul wedd wonu ñu yowul xam ni do am wa ma samul dal samul fo liko ñom alak nañu leen bi taahiyati ca xatu bu leen japp neerme leen ray leen ñom ñepp xatu jibril wa ma aadun kir bu ñu xaat fo liko mom alak nañu leen bi riin ci ngelaw saxsari bu tar kat aadati bu jalgati saxaraha tagat naka mo yalla tagat na ngelaw la alif shin kaw sab ala yaal juroom ñaari guddi wa samanati ayamin ajrum yatifan kusuman yutaftalo lañu bari dole ngelal bu ñewé ci mo day jël nit ke di len jallañ ci kaw jawaji ni koy di len nermel suuf seen bopay don ba tara ba di nga gis al khawm nit ñet fi ha ci ngelaw lol sarha di nermel kanu danaka ñom ajasu nakhlin datti garabi tandar male xaweti ñu witt ndax bu ngelaw la jappé mbeur ci ñom daf koy sanni los way jitu bop ba dam tagal ko jëmuj melni ëkkub garabu tandal fa hal tara ndax nga gis lu ñeleen min baaxati la daru dess dara dess ci ñoom mune ñi alak na leen wajaaji kene firawn ci seen ginaaw o man xablo ñi ci ke firawna wal mu tatukat ak ñañu wol beti won suuf ci seen kaw moy nitu luut leen yoyu ñepp defoon nañu bil khateti ay may wajaaji firawn bil khateti rewna andi won ak may yalla ko man xam lo ñoomit andi ñu bil khateet wol mutafukatu ñi wol bitoon suuf ci andi won ñu bil khateet fi may faaso ba moy lañu rasul rabbim seen dawal borom kenn ku ne yonente ba mu fa yoni di ka may fa khaso ba seen borom jappane len akhsatan rabiyatan jappaku tarata inna naka nun yalla lamma taha ba nga xamene yegna almaaw ndoxma xamal nakum yen nanu len fil jari ci ngel gal ga di aji daw moy ndoxum yonte yalla nuhin ma ndoxum tufan dina ci alha ngir nu def ko lakum yelen taskiratul mudik ware wa tahiyya ak man ka mokal busun abna nopa wahidul budaji mokal lu bax way tan ko xandem afef na ci suri je ko tebe nafatun af wahidul gure yen ben af lay don wa humilat yen al ardu sursu wal jibalu montagne yene souf ci ak montagne yi moy tundi xeer yi ko tukata ñu mokal leen dakatan wahidatan genn ak mokal genn ak mokal yu melni pend fo yow metti kérok waxat lay tabbi al waqi' yawm al khiyam wan saqat dal di xar xoti ko sama asaman fo yekkerok yow may seen bes bobo fo yemo asaman yow may seen kérok wahidatan aji turu la asaman ci daan soti wal malaku malaikati ala arjaiha nek ci ay goxam waxe asman yi wa yahmilu dana yan arsh rabbika sa arsh borom ko xom ci sen kaw yawmi sin kerok ci bisba sama ci juroom ñetti malaak pero juroom ñetti malaak mo yanu arsh malaak yi ci def yeb de yalla ray leen def juroom ñet yawmi sin kerok tu mara do ne def na leen garal la takhfaduna bu minkum ci yan khafiyatun ajina amul kenn kuy mané na bu ci fa ma man dal ko xamné wuté joxé nako kitabu téréen bi yami ci borum di joram wa yaqul dana waxaum jellen yaxaro jangale kitabé sama téré inni naka man sananka jortuna ni anni naka man mulaahin aji dajala kitabiya sama rek la ndax téré dañuy naaw lu way defon malaaki bindon ko mu dék ay téré ab jor ci jawaji lañu nek ci tarak yu sanni yu avion sanni ci jawaji non li téré yi nawé kenn ku né taxaw di xassé téré wacc bu sa téré ñew jallu sa borom di jor nga kontane xamné yow kuy taxé nga bu téré wacc borom ci amñam nak musul safan bala jëm mo né ko xamné ki téré ma ñew ci wéru di joram lay kontane da kay leen jangal sama téré way ndax ku né ci lu bakku né da ngay bëgg bu né xam jangalé sama téré ma lay jox na nit na da jox sama rek lé sa ko rafé bo ho mom wa joju ay téré wacc ci lor borom di joram bi aïshatul mu ngi nekk ci tunda radiatul bu ñu gëreem bu réji gëreem ndé ko kontane bi jannati ci aljana alati ju kawé lay nek joxe ko tufa bit ko tité fa moy meñet ma daani tu ko ci yeen suuf lay doon kunu ñu leen lekk leen wasrabu naan leen xani an bi muy yenti kontaan bi ma aslaftum ci saw wasra ngeen ciitaloon bil ayaami ci bisi al xaale yati aji weet saw wasra ngeen doon sonn ci àddina tax na lekkali kontaan ci bëgg kooku looloy bayam waa maa man waaye daal ko nga xam ne wutee joxef na ko kitaabub déedéem kitaabub yeeb si baale ci ceeb càmmiñam ba yoxul dana wax ne yaa laytani ay ngalaman loolu lay wax de lam uuta ngalaman lam uuta ñu bañ maa jox kitaab yee sama téere yàlla tekkoon ñu bañ maa jox ab téere tey loolu lay mébét walam adri maa xisaabiya yàlla tekkoon ma bañ a xam tey maa xisaabiya lan mooy sama ak regle yaa laytaha ay ngala woon moom kaanat nekk dee gi ma dee xaalite jeexal ma tàkk bañ bañ a dekke bañ a teab yegga continue noonu ma bañ a tee dekk bañ a dem safara bañ a dem àjjana mu wéy rek noonu yàlla tekkoon loolu am maa ax ni maa ax ni jariñul maa ax naa jariñul ànd ci man tey maa lie sama alal alal jam ju bari jama amoon ci àjjana dara la ma jariñul tey maa ax naa ni maa lie loolu moom lay wax say sama alal jariñu ma tey dara ëllëg a alkuna ànd ci man sultaan yee sama wolay tey ma aw ma aw ma wolay malaaka yi ñu daay dëkkër da kàddu gu ne ne xusuuhu jël leen waa jooju wa xulluuhu ngeen joñ ko su ma solluuhu toppa ngeen séddal ko aljahim safaraw jahim su ma fii si siratin topp ay càllale zarmuhaa yoo xay guddaayu càllale ya sa bu moon a siraan juróom ñaar fukki xasab lay doon mun ngeen koy yeewe faslu kuuhu soob leen ko ci càllale yooyu ndax i noo naka moom kaane nekkoon na laa yuminu ma sugga billaahi ci yàlla alasim ka daa ji mag wala yaxudu daawul ñaaxe ñaaxe mooy xirtale ala taami miskin ci ñamu miskin daawul xirtale ku joxewu ñam bokkul kenn ku joxe dafa nayoon ndax ku mel noonu lu mu àll lam gën a bari muy gën a nay fa lay saloo dee bi ñeel ko alyowma tey ci haa huna fii xamimun ab xarit tey amul ab xarit wala taamun du amu ñam tey bu mu lekk illa min xisliin lu mooy ci xisliin xislu bu ñu tëgg fiinliin mooy nekk xisliin xisliin boobu mu nga xay moom lay lekk laa yàkkalu du ko lekk ilal xaatiwun lu mooy ñu moykati yàlla fan la xisliin di jóge fa ñuy mbugale waa safara dafa am seen lakk gañu leen di lakk seen yarama ndox ma cay xellikoo mel ni dëtt am raa koo fu muy jàll am fu muy sottiku nga xam ne mooy gën a tàng gën a xisaw métt jooju ci far nit moom la ñuy bu ñu waa sawar loolu lañu mën a nànd bu ñu lekk mu nekk tey loolu rek la ñu lekk moom la ñuy naan mooy xis léegi laa yëpp du ko lekk mukk ilal xaatoon lu mooy moykat yàlla yi borom bi ne nag falaa oxymu maa ngi waat laa bi saaida la dafee dolli kenn du ko jàngale falaa oxymu maa ngi waat bi maa tub suruna ci li ngeen di gis wa maa la tub suru ak lu ngeen gisul borom bi ne maa ngi waat ci lu ngeen gis ak lu ngeen gisul lu ma bind ak yéen teg seen bët ak lu ma bind tegu leen seen bët maa ngi bokk di waat ci loolu lépp ne innahu naka alquran ci la xawlu rasul waxit yonente na karim bu teg wallahi alquran wax yàlla bu ko giñewul noon woon noonu sax ñu war a xam ne wax yàlla wa ma xwa déet moom bi xawli saayir di waxi waykat xalileen lu néew maa tuuti noonu mooy lu ngeen di gëm wala bi xawli kaahin di waxi ku xaamakat ku xaama yi seen wax xalileen lu néew maa mooy lu waxee te sakkaru di ngeen ko waaru tan si duñ lu ñu wàcc la min rabbil aalamin fukki ji borom bi dee walaw taxaw wala waxtu woon aleena ci nun baada al axaawin leen ni wax waxtu woon wax yu ñu ko muy jéem a làmb tuy wax axas naa danu jàpp minu ci moom bil yamin ci ngiñ su ma laxa tax naa topp danu dagg minu ci moom alwatin bu mu xolam benn kàddu bu ko ci waxtu woon rek bu ma waxul ci alquran mu andi ko ci rek danaa ko waat ba noonu dinaa dagg bu mu xolam foofu la yem moom yonte te fa maa minkum amul kenn ci yéen min ahadin kenn xaaju seen kuy dox digganteem ku koy diggale ànd ci moom ku koy dox digganteem bëggal kuy nar a wàcc ci moom te kan du dox diggante mooy noonu naka moom alquran ji la taskiratun waari la lil mu taxin yar gaañ ragal yàlla way naa naka noonu yàlla la nax la mu xam nanu ne ànna minkum am na ci yéen mukasibin way wet am na ci yéen way wet wa innahu naka moom la xasratun ak perte lay doon àlla kaafir ci yëfari alquran ci wàcc ku mu wàcc ñi ko gënul perte lay doon ci ñoom ak ñàkk ak rëccu lay doon ci ñoom way noona ka moo la xaqul yaxiir mooy dëkk gu wóor ga fa sa bi ba sax jël sa baay bis bi la bikk ànd ak sa turu borom alaas yi ba dee jëmat yàlla mën naa jël man la ne bañ a musal de ndax dana rey yëpp bàyyi fa ñett mala ko yor ar seen seen xamul seen bariwaay lu moo yar seen bariwaay bi mu yëpp bari nañu lool benn peer bu nekk diggante koñ bu nekk ak moroomu doxam juróom ñaar tudd juróom ñaar tudd te kenn yu aras bari na lool diggante kenn ku nekk maraakaay fa nekk kenn xamul seen sàpp lu seen tolluwaay lu moo yàlla kenn mënu kaa misaal ndax mboolem asamaanee suuf si yëpp xaj nañ benn kenn aras benn kenn li dafa fees del la ki malaat ñëpp la yar rey nag bàyyi fa ñett juróom ñett moo ci moom noo ko noonu moo ko binde noonu mooy coobareem moo ko àttee noonu de moom nekkul loo xam ne lii yàlla moom nekkul loo xam ne dañ koy yenu ndax am na ba makkaan laa am makkaan palaas ginnaaw ba la ko bind yàlla am palaas amul kon nekkinu yàlla moom kenn mënu kaa xamul ful ma xaata bi baalik loo xalaat saxoon rek falaw taala bi xelaa bi saalik yàlla wute ne si loo natt saxoon ne xañ na noonu lay mel rek melu ni kenn mënu kaa xam moo yàlla laa yàlla moom laa ilallah maanaam mu bokk ci la waaye juróom ñetti daal la wax bi rek lu gën a déedéet dañ ko daal juróom ñetti malaakaa ko yor mooy yenu aras ndax nee na yow ma xëy bu ñu àtt nit ñi aras keram doo nga fay nekk ci ca paar ku ne wu ci suñu kar aras rek yaa ngi ci mbuwal tuu naaj tuu naaj ba keroog yàlla yeneen sa mbir yóbbu la àjjana wala yóbbu sa borom su fekkee aras nag fa la yonente yi ne ñu yàlla yónnoon ñu jànkonte coono yi yonente gi ñu jël mbedd ñu nga fa ak gaa yi leen doon topp nag tey def lu baax ak juróom ñaar ñoo ñu nga xam ne ñoom la yonente waxoon ne ñoom dañuy fekk yonente ba ca ku su fi keri aras ba ñu regle ñin ñu dem àjjana juróom ñaari nit ci nit ñi ñoom ca la ñu aras daa la fa nekk di ceer ngeen li ci des lépp yàlla da koy jële asamaanu suuf ak lépp daal di bëgg a fàttaliku rek bis ba nga xamee ne dara amul rek.